फ्यूल ले रहा है पंगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट हॉबी आप? जी 8 साल पहले थी, अब मेरी हॉबी शिकार करना। आफतों के परिंदे इशक जादे दिल उड़ा देंगे फुर से इशक जादे। हाथ मत लगाना वरना सच में गोली मार दूंगी। जमीना फलक के इशक जादे खुश खुदी के जहां में इशक जादे।